Noc także bardzo ciepła, do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Dzień dobry, witam. Ryszard Jaźwiński. Pozostaję jeszcze we Wrocławiu. Wczoraj uroczyście zakończył się Festiwal Nowe Horyzonty, ale to nie znaczy, że, co zresztą słychać, w kinie Nowe Horyzonty nic się nie dzieje. Dzieje się ciągle sporo i dziać się będzie jeszcze do wieczora. Do wieczora ostatnie projekcje filmów. Znamy już laureatów, przedstawimy ich dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Z niektórymi nawet się spotkamy, choć nie jest to łatwe, bo bywa na międzynarodowych festiwalach, że nie każdy gdzieś z innego miejsca świata może dojechać, na przykład do Wrocławia, ale bywa też tak, że niektórzy jeszcze wczoraj albo dzisiaj rano musieli Wrocław opuścić. Zanim przedstawię mojego pierwszego dzisiaj gościa w audycji, zanim podsumujemy tegoroczną edycję festiwalu, utwór, który absolutnie muszę zagrać, bo towarzyszył nam od początku przez te 11 dni i pojawiał się przed każdą projekcją. Dzień dobry, witam pierwszego gościa. Jeszcze raz Aniu powiedz dzień dobry, bo chyba słuchacze nie usłyszeli, ale teraz już na pewno. Anna Bielak jest ze mną, krytyk filmowy. Oczywiście pamiętasz ten utwór. Tak, oczywiście, że pamiętam, słyszałam go nie jeden raz na myślę, że nawet wiele, każdym seansem. Wiele, wiele razy. Bardzo przyjemny utwór, swoją drogą. Bardzo, bardzo mi się podoba. Musiałem więc go zdobyć i zaprezentować w Trójkowa Filmowa. Pewnie będziemy do niego wracać, bo zresztą z tego, co wiem, on i powróci na przykład za rok na festiwal. Bardzo, bardzo się cieszę. W ogóle bardzo wpija się w pamięć, w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bardzo mi się podoba, każdy teraz będzie mi się rzeczywiście kojarzył z festiwalem. No właśnie, jest coś takiego, możemy zresztą powiedzieć, nie wiem jak oceniasz sam ten, nazwijmy to spot reklamowy, który pojawiał się przy tej muzyce, bo to były fragmenty różnych filmów pokazywanych i w tym roku i wcześniej na Nowych Horyzontach. Takie drobne kadry i oczywiście na nich byli prezentowani organizatorzy, partnerzy i patroni medialni festiwalu, do których należy oczywiście też Trójka. Wiele razy rzeczywiście, zupełnie mówiąc szczerze, znajomi, z którymi oglądałam filmy, z którymi zaczynałam tutaj oglądać filmy, mówiła mi wielokrotnie, że to jest genialny pomysł. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego na festiwalu. Tak, świetnie zrobiony. Ponieważ zwykle te wszystkie spoty ze sponsorami, nie mówiąc już, że są kiepsko zrobione, to są bardzo drażniące i kiedy przychodzi się na 6, 7, 12 taki seans, konieczny obowiązek. Tak, to już po prostu nie da znieść. Nie dziwię się, że niektórzy się zaczynają spóźniać. Natomiast tutaj po pierwsze, że muzyka była genialna, to rzeczywiście specjalnie skomponowana dla festiwalu. Tak, i umieszczenie nazw sponsorów i organizatorów na tle kadrów filmowych w ogóle nie drażniło, bo było dosyć organicznie, to wszystko było spójne, więc świetny pomysł. To oczywiście nasze jedno z wielu tych wyrazistych wspomnień dotyczących festiwalu, no ale teraz już porozmawiajmy o samych filmach. Znamy laureatów, moi kolejni goście będą o nich mówić, wśród gości także sami laureaci dziś będą, ale jestem ciekaw, bo zawsze z wielką przyjemnością rozmawiam się z tobą o kinie. Jestem ciekaw twojego festiwalu, bo tu każdy ma swój festiwal. Wiemy o tym od lat, że to jest tak wielka impreza i tak różnymi drogami można się tutaj poruszać po niej wśród tych 9 sal kinowych, że właściwie możemy oglądać zupełnie różne filmy i być na zupełnie innym festiwalu. Tak, to zresztą Michał Chaciński wczoraj na zamknięciu powiedział. Rzeczywiście to jest racja, Nowe Horyzonty nigdy nie są takie same i bardzo często zdarza mi się też rozmawiać ze znajomymi. Okazuje się, że nie widzieliśmy prawie żadnych wspólnych filmów, więc byliśmy na jednym festiwalu przez 10 dni i każdy rzeczywiście podążał zupełnie inną ścieżką. Ja w tym roku, szczerze mówiąc, nie przykleiłam się do żadnej sekcji jakoś szczególnie. Obejrzałam tylko większość filmów z sekcji post-nowofalowej, czyli kino francuskie z lat 70., drugiej połowy lat 70., 80. Czyli ta druga fala nowej fali. Tak, druga fala nowej fali, dokładnie, więc to jest ta sekcja, którą może znam lepiej, czy znałam lepiej też wcześniej. Natomiast tutaj troszeczkę krążyłam i też przyznam, że byłam bardzo ciekawa polskich filmów na Nowych Horyzontach. No w tym roku było ich rzeczy, ja też byłem ciekaw, bo było ich naprawdę wiele, naprawdę solidna reprezentacja. Wprawdzie polskie filmy w tych najważniejszych konkursach nie znalazły się w gronie laureatów, ale myślę, że pozostaną w naszej pamięci i na pewno też będziemy i w Trójce do nich wracać, bo premiery tych filmów dopiero przed nami, te oficjalne. No tak, zdecydowanie Huba Anki Wilhelma Sosnali będzie wchodzić do kin jesienią, nie wiem, w październiku, w listopadzie. Natomiast też wydaje mi się, że film, który był poza konkursem głównym, w konkursie filmów o sztuce, czyli 15 stron świata, to jest też film, do którego będziemy jeszcze często wracać, bo Huba miała już swoją premierę w Berlinie, więc o tym już często rozmawialiśmy i ten film gdzieś już funkcjonuje i w środowisku, i też w Polsce, i na świecie, więc może warto powiedzieć właśnie o 15 stronach świata. 15 stron świata, to miałem okazję tu w trakcie festiwalu spotkać się z autorką tego filmu. To też ważny film właśnie w radiu, bo przenosi nas też w dużej części do studia eksperymentalnego właśnie Polskiego Radia. Tak, to jest film o dźwięku, to jest film o rytmie, o muzyce, o dotykaniu dźwięku, o filozofii dźwięku, ale zrobione w bardzo prosty, przepiękny i bardzo hipnotyczny sposób. Także byłam, szczerze mówiąc, zachwycona. Cieszę się, że dostał wyróżnienie, choć żałuję może, że jest to tylko wyróżnienie. Ale film będzie pokazywany w Locarno, na jednym z najważniejszych festiwali właśnie skupiających się na kinie, może bardziej alternatywnym, niebanalnym, więc też cieszy to, że z Nowych Horyzontów film jedzie dalej i jedzie na tak ważny festiwal. A widziałaś nowy film Przemka Wojcieszka, wrocławianina i reżysera nagradzanego już tu w poprzednich latach na Nowych Horyzontach. Jak całkowicie zniknąć? Tak, widziałam wszystkie polskie filmy tutaj. I? No i tak powiem szczerze, że trochę tak, że jestem trochę na tak, trochę na nie, tak może bardziej pozostając dyplomatycznie. Pomysł, film się dobrze ogląda, jest mnóstwo też takich hipnotycznych momentów, jest mnóstwo tańca, są przepiękne zdjęcia. Rzeczywiście trudno było, wiem, że trudno było realizować taki film, kiedy film zrealizowany w całości w Berlinie. Tak, kiedy biega się z kamerą w nocy po ulicach miasta i wiem, że wiele rzeczy było improwizowanych, wiele miejsc było odnajdywanych przypadkiem, więc to musiała być kolosalnie trudna praca. Więc nie widać tego formalnie, zdjęcia są świetne. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł, to no jeżeli mam być tutaj boleśnie szczera, to... Czegoś ci zabrakło? Może właśnie odwrotnie, może to był pomysł, który zbyt dobrze znałam, bo za bardzo kojarzył mi się na przykład z niezależnymi amerykańskimi filmami z początku lat 2000, chociaż tutaj dużo dialogów nie padało, to jest jednak ten klimat kina mumblecore, czyli chodzenia po mieście, przeżywania czegoś, przeżywania mnóstwa rzeczy. I no tak bardzo naprawdę film impresyjny. Kończenie na pozornej zmianie, tak. To tak, jest... tak. Ale trzeba też przyznać, że to jest jakiś krok Przemka Wojcieszka w jeszcze inną stronę. On właściwie wcześniej takiego filmu nie zrobił. No mi się wydaje też, że cenię to bardzo w Przemku, że każdy jego kolejny film jest krokiem trochę w inną stronę, że on zawsze próbuje, że od dłuższego czasu już nie idzie jedną drogą, tylko ciągle szuka. Eksperymentuje i nawet jeżeli każdy jego eksperyment jest ostatecznie oceniony przynajmniej przez wszystkich zgodnie, dobrze, no to myślę, że tak czy inaczej pozostaje to interesującą propozycją dla nas. Oczywiście, to mi się zawsze podoba i tego mi brakuje w polskim kinie, eksperymentowania, a Przemek nigdy w tym kontekście i pod tym względem nie zawodzi. Za chwilę wrócimy do filmu Jak całkowicie zniknąć, to już muzycznie, bo zaprezentuję tylko filmowo piosenkę Julii Marcel z tego właśnie filmu, ale zanim ona, to powiedz jeszcze o swoich innych festiwalowych odkryciach, może tych zagranicznych również. No ja szczerze mówiąc troszeczkę nadrabiałam tutaj zaległości festiwalowe, ale myślę, że takim najważniejszym odkryciem dla polskich widzów teraz był Boyhood Richarda Linklatera, czyli film, o którym czyli ten film, który tak bardzo długo powstawał, jest rzeczywiście też dosyć niezwykłym przedsięwzięciem. Tak, to film, który powstawał 12 lat i był kręcony tak naprawdę, mimo że powstawał 12 lat, był kręcony przez bodajże kilkadziesiąt dni, czy nawet kilkadziesiąt, już nie przesadzajmy tutaj. Ekipa spotykała się raz w roku. No niezwykłe jest to, że przecież tam też grają znani aktorzy i oni się naturalnie w tym procesie powstawania filmu starzeli. To też jest doświadczenie pewnie rzadkie w kinie. Tak, to jest jedna z czeskich dokumentalistek, która robi filmy przez kilkanaście lat i rzeczywiście obserwuje bohaterów, którzy się rozwijają, którzy ewoluują, którzy się najzwyczajniej w świecie starzeją. Natomiast w amerykańskim kinie coś takiego, no to był ewenement. Ale to jest też niezwykła rzecz, bo to jest film, który z jednej strony, na którym wszyscy płaczą. I chłopcy, i dziewczynki, mimo że jeżeli mielibyśmy tutaj tłumaczyć... Miałaś chusteczki? Oczywiście, że miałam chusteczki. Oglądałam już w Berlinie i wszyscy, na pokazie prasowym wszyscy płakaliśmy. Mimo że mielibyśmy tłumaczyć właśnie ten film, tytuł filmu jako chłopięctwo. I co jest też bardzo ciekawe, to jest niezwykła rzecz, którą udało się osiągnąć Linklaterowi, że z jednej strony to jest film ogromnie nostalgiczny, ale z drugiej strony przez to właśnie, że był kręcony przez te kilka dni co roku i powoli reżyser i jego bohaterowie szli i dorastali do tych swoich kolejnych ról, my cały czas mamy poczucie, że jesteśmy... że uchwyciliśmy chwilę w czasie jej trwania. To jest coś niezwykłego, że nie patrzymy na historię tego chłopca z dystansu czasowego, nie obudowujemy tego nostalgią, jak zwykle kręci się filmy inicjacyjne, tylko cały czas jesteśmy w nim w tym jednym momencie. Więc to jest, myślę, niezwykłe przeżycie dla nas wszystkich i film, mimo że bardzo amerykański z jednej strony, bo jesteśmy w Austin, jesteśmy z amerykańskim chłopcem i Linklater jak zawsze obudowuje te intymne historie swoich bohaterów kontekstem społeczno-polityczno-kulturowym, tym co się działo w Ameryce w danym czasie, to tam jest tyle uniwersalności, tej dobrze pojętej uniwersalności, że myślę, że film naprawdę nie dziwi mnie to, że od kilku miesięcy już światowe media się o nim rozpisują, wszyscy o nim rozmawiają. A tak naprawdę trudno o nim rozmawiać, bo to jest, bo Linklater uchwycił zwykłe, proste, codzienne doświadczenie i może właśnie w tej prostocie jego jest siła. To piękno, tak, zdecydowanie. No to nie mam wątpliwości po tym, co usłyszałem, że masz to tutaj swojego faworyta festiwalowego. Być może będzie okazja, bym kolejnych gości o to zapytał. Mam nadzieję, że film będzie miał w Polsce dystrybucję, ale w tym momencie jeszcze tego pewien. Wydaje mi się, że jeżeli nie mylę daty, to będzie miał dystrybucję bardzo niedługo, bo 29 sierpnia powinien już wejść do kin. Także jeżeli nic się nie zmieniło, to za miesiąc wszyscy będą mogli doświadczyć tej codzienności. Będziemy na pewno już wiedzieli, o co chodzi po tym wszystkim, co nam na razie powiedziałaś. Na szczęście na tyle enigmatycznie w kwestii samej treści filmu, że nie odbierze nam to przyjemności, no bo ja jeszcze tego filmu nie widziałem. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Dziękuję również. Wracasz z Wrocławia, bo już za chwilę wyjeżdżasz stąd. Rozumiem, z dobrymi wrażeniami. Jak zawsze. Może nawet z wyjątkowo dobrymi w tym roku, powiedziałabym. Rzeczywiście rzeczywiście tak, jeszcze myślę, że to na koniec, o czym warto powiedzieć, to nie są puste słowa, że mówiliśmy tu, czy Roman Gutek mówił kilka razy o tym, że jest to w jakiś sposób festiwal przełomowy i nie tylko ze względu na te polskie filmy, ale też mnie osobiście bardzo podoba się to, że i to było widać już po filmach otwarcia, że festiwal się troszeczkę rozwarstwia, że te nowe horyzonty to nie są nowe horyzonty eksperymentu filmowego, ale rzeczywiście pozostajemy w szerszej kategorii. To są nowe horyzonty kina i oprócz tych naprawdę trudnych, ciężkich, eksperymentalnych, często wymagających mnóstwa wysiłku i cierpliwości od widzów dzieł filmowych, mamy też filmy świetne jakościowo, filmy artystyczne, filmy autorskie, filmy niezależne, ale filmy właśnie takie jak Boyhood. Tak, no też i dużo filmów o wiele bardziej przystępnych dla widza, bo niekoniecznie te filmy tak zwane nowohoryzontowe muszą nam się kojarzyć z tym, że to jest wielki wysiłek. Tak, a pełne sale i fakt, że o godzinie 8, kiedy o godzinie 8.30 możemy już rezerwować, o godzinie 8.31 nie ma już miejsc na sali, myślę, że świadczy o tym, że rzeczywiście to się udało i że to jest dobra droga. I tak rzeczywiście było, mogę to potwierdzić. Dziękuję bardzo. Pierwszym gościem Trójkoła Filmowo, oczywiście z Wrocławia, oczywiście z kina Nowe Horyzonty, była Anna Bielak, krytyk filmowy. Dziękuję. I zgodnie z zapowiedzią Julia Marcel, teraz piosenka z filmu Przemka Wojcieszka, Jak całkowicie zniknąć. Oficjalna premiera też już niedługo przed nami. Julia Marcel, piosenka z filmu Jak całkowicie zniknąć. To była światowa premiera festiwalu Nowe Horyzonty, nowy film Przemka Wojcieszka. A już witam w Trójkowo Filmowo w kinie Nowe Horyzonty. Kolejnego gościa jest z nami Adam Kruk. Witaj, Adamie. Witam cię znów. Krytyk filmowy. No właśnie, dzisiaj rozmawiam z moimi gośćmi o tym, jaki to był dla nich festiwal, ale właściwie należałoby chyba zacząć od tego, że ty w kinie Nowe Horyzonty akurat bywasz częściej niż wielu tutaj gości przyjezdnych z innych miast. Są ku temu powody i tak będzie też dalej. To nie jest dla ciebie tylko festiwal kojarzony z tym miejscem, tylko też wiele, wiele innych oczywiście filmowych wydarzeń, też ważnych. Tak, ja współpracuję z kinem Nowe Horyzonty i także jak festiwal się kończy, tu dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Myślę przede wszystkim o takich projektach edukacyjnych. Organizujemy tu chociażby projekt Polish Cinema for Beginners. To jest projekt skierowany dla obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, a jest ich coraz więcej tutaj. Chcemy im pokazywać klasykę polskiego kina, oczywiście z angielskimi napisami, z prelekcją krytyków filmowych, profesorów, badaczy. Wszystko oczywiście po angielsku. Próbujemy po prostu opowiedzieć o naszym kraju poprzez największe arcydzieła polskiego kina. No właśnie, a co po tym festiwalu, oprócz tego, o czym już powiedziałeś, bo tych przedsięwzięć w ciągu roku jest tutaj więcej i rzeczywiście bierzesz w nich udział? Jest więcej, chociażby Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, to jest bardzo ciekawy projekt. No właśnie, to jest projekt, który ma już pewną tradycję. Ma tradycję, on się odbywa także w innych miastach, we Wrocławiu właśnie w kinie Nowe Horyzonty. Pokazujemy filmy uczniom od szkół podstawowych, przez gimnazja, na liceach kończąc, w różnych blokach, takich jak wielokulturowość chociażby, rozmawiamy o dojrzewaniu, o przemocy. Próbujemy także uczyć samej formy filmowej, dlatego pojawiają się tam nie tylko fabuły, ale i dokumenty, animacje. Język filmowy próbujemy także pozwolić młodym widzom zrozumieć i także otworzyć ich na często niekonwencjonalne formy. Pamiętam to, jak się właściwie otwierało tak naprawdę kino Nowe Horyzonty, dawne kino Helios już z nową nazwą. Wiele osób miało wątpliwości, czy to się uda, czy uda się zrobić tak wielkie, bo 9-salowe kino, naprawdę z kinem z filmami artystycznymi, ze szczególnym repertuarem, czy będzie publiczność, czy będzie frekwencja. Myślę, że po tym czasie, w jakim już funkcjonuje kino Nowe Horyzonty, myślę, że można powiedzieć, że to się naprawdę udało i to jest ewenement. Chyba nie tylko na skalę polską. Myślę, że tak. Ja nie znam oczywiście finansowych statystyk, jak to wygląda. Natomiast to jest miejsce, które żyje faktycznie i żyje właściwie od rana do wieczora, ponieważ od rana dzieją się tu różne przedsięwzięcia, o których mówiliśmy, ale także akademie filmowe, w których też mam przyjemność brać udział. To z kolei wszyscy studenci wrocławskich uczelni mogą się zapisać tutaj na kurs polskiego kina dwuletni lub kina światowego, normalnie z zaliczeniem, z egzaminem. Przyjeżdżają tu tacy profesorowie jak profesor Lubelski czy Przylipiak, no największe nazwiska polskiego filmoznawstwa. Także mam tutaj przyjemność wykładać czasami i jest to kolejny projekt, który się cieszy bardzo dużym powodzeniem, ale często ludzie przychodzą tutaj nawet nie tylko do kina, ale wypić kawę, porozmawiać. To jest także miasto spotkań. No i jeszcze jedno miejsce spotkań. Miejsce spotkań, więc myślę, że jak najbardziej się to wpisuje także w plan Europejskiej Stolicy Kultury. Także myślę, że do 2016 na pewno jest tutaj, będzie tutaj warto przyjeżdżać i to się czuje. To się czuje, czują to miejscowi, czują to przyjezdni. Chyba wszyscy to czujemy. No dobrze, zapraszamy w takim razie do kina Nowe Horyzonty w ciągu całego roku, ale teraz już wracamy do kończącego się właśnie festiwalu i chciałbym zapytać o twoją festiwalową drogę, o twoje festiwalowe ścieżki. Jaki ty przybrałeś kierunek w tym roku i z jakimi wrażeniami z tego festiwalu wyjedziesz? Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że widziałem tyle polskich filmów. O kilku już rozmawialiśmy wcześniej. Tutaj Ania mówiła także o 15 stronach świata. Bardzo ciekawą propozycją był także książę Karola Radziszewskiego, który wzbudził... Wywołał wielką dyskusję. Tak, szczególnie, że dotykał legendy Grotowskiego w mieście Grotowskiego, więc musiało to spotkać się z gorącym odbiorem publiczności. Także na pewno Trzeba od razu zaznaczyć przy okazji Księcia, zresztą to, co mówi sam autor Karol Radziszewski, że on nie zrobił filmu dokumentalnego, to nie jest dokument, nawet nie miał takiej ambicji, by się z tym mierzyć. To jest jego jakaś artystyczna wizja opowiedzenia o innym artyście. Bardzo dobrze powiedziane. No, Karol jest artystą, nie jest badaczem Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast on pracował na archiwach i przybrał taką ciekawą strategię, że w dźwięku mamy archiwalne fragmenty wywiadów czy spektakli, natomiast część wizualna jest w dużej mierze inscenizowana przez niego i oparta właśnie na jego wrażliwości artystycznej. No, jest to propozycja na pewno bardzo ciekawa. Także prócz tych polskich filmów, ja mam słabość do Włoch, mieszkałem we Włoszech. Często tam właśnie bywasz też. Bywam często, dlatego cieszę się, że na film Zamknięcia wybrano Cuda. Alice Rochbacher, to jest zresztą siostra Alby Rochbacher, bardzo popularnej, wziętej włoskiej aktorki. No i jest to film, który uwiódł absolutnie wszystkich. Jeszcze nie słyszałem, by ktoś tutaj na nim psy wieszał. A ja słyszałem. Tak? A kto? Jeden z gości festiwalu. A to cieszę się, bo to też jest oczywiście siła festiwalu, że wywołuje dyskusję. Wydawało mi się, że tutaj większość widzów była zgodna, a jednak okazuje się, że nie. No, zawsze oczywiście mogą być różne opinie, być może, ale to rzeczywiście jednostkowa też opinia, jaką słyszałem. Nie bardzo zła, ale jednak troszeczkę bardziej krytyczna. Tak. Inne twoje odkrycia? Jeżeli chodzi o włoskie kino, pokazana była dziewczynka z kotem tutaj. To bardzo ciekawy film o dojrzewaniu. Asia Argento, córki kultowego reżysera włoskiego giallo, który także kilka lat temu miał tutaj retrospektywę we Wrocławiu. Jest to bardzo też nowohoryzontowa reżyserka i córka bardzo nowohoryzontowego reżysera. No, bezwzględna wobec swoich rodziców. Jest to fabuła, ale w dużej mierze autobiograficzna. Jednocześnie udało jej się... Myślę, że te dwa filmy w ogóle są w dużej mierze do siebie podobne. Zarówno Cuda, jak i Dziewczynka z kotem. To są filmy, które próbują uchwycić wrażliwość dziewczynki. Robią to w zupełnie inne sposoby, ale odnoszą oba sukces. Mam nadzieję, że pojawią się one także za jakiś czas w polskich kinach, no ale tutaj taki może mały apel do rodzimych dystrybutorów. Mam nadzieję, że dotarł do właściwego adresata. No dobrze, ale to 11 dni festiwalu. Rozumiem, że nie tylko oglądałeś filmy polskie i włoskie. Były jeszcze jakieś inne wybrane przez ciebie. Oczywiście, no tych filmów było mnóstwo. Rozmawialiśmy o retrospektywach, które czasami, jeśli dążymy tutaj... Szukamy tych nowości, prawda, eksperymentu, czegoś, co może jeszcze nie zawsze jest doskonałe, ale jakoś rokuje. No, to retrospektywy pozwalają spotkać się z dziełami skończonymi, chociażby arcydzieła Kneresela można tu zobaczyć, które kiedyś nie były wcale uważane za arcydzieła. Także greckie kino. Bardzo ciekawy film Luton został tu pokazany, który w zeszłym roku miał premierę na festiwalu w San Sebastian, także to była kolejna ścieżka, którą można było kroczyć. Nowe kino greckie, które od kilku lat jest absolutną światową rewelacją. Także tych ścieżek mogło być tu absolutnie wiele i no warto zawsze śledzić konkurs, bo w konkursie pojawiają się rzeczy, które potrafią nas zaskoczyć i zupełnie uwieść, albo odwrotnie, odrzucić, czy nawet uśpić, prawda? Są tutaj, krążyła po festiwalu anegdota, w której ktoś prosił jednego z hałasujących widzów, żeby nie hałasował, ponieważ budzi wszystkich na sali. Także różne są sposoby odbioru filmów, ale ja myślę, że to jest też fajne na festiwalu, że... Nie, no, tak my sobie tak żartujemy czasami, tak, bo bywają filmy naprawdę wymagające. Wymagające, bywają filmy pięciogodzinne, tutaj trzygodzinne, oczywiście. Bo to też czasami z powolną narracją, a nie da się ukryć, że po przynajmniej kilku już dniach festiwalu jakiś taki rodzaj zmęczenia festiwalowego jednak istnieje, bo tu często oglądając dużo można się niestety nie wyspać na następny dzień. Można, tym bardziej, że także istnieje klub festiwalowy. Ja znam inną anegdotę, że wychodzą dwie koleżanki z kina, jedna mówi do drugiej: bardzo mi film wciągnął, zasnęłam po 15 minutach. No tutaj slotem nie możemy tego, nie możemy tego jednak głośno mówić, bo siedzi już obok nas Joanna Łapińska i ona za chwilę na to na pewno zareaguje. No to ale pożartować sobie też oczywiście można. Na takie akcenty jak najbardziej też było miejsce w kinie Nowe Horyzonty. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do tego kina. Bywalec Włoch, bywalec Wrocławia, miasta, które przyniosło mojemu gościowi szczęście, bo przypomnijmy jeszcze na koniec naszej rozmowy, że Adam Kruk, krytyk filmowy, był również 2 lata temu laureatem tutaj właśnie we Wrocławiu nagrody imienia Krzysztofa Mędraka właśnie dla krytyków filmowych. Tak, i w ogóle to jest świetne miejsce dla krytyków. Spotykamy się tu co roku, jest faktycznie świetna społeczność się tutaj tworzy, także jest mi zawsze bardzo miło co roku tutaj być. No i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jeszcze jedno muzyczne wspomnienie, jak najbardziej związane z tegorocznym festiwalem, Rebeka. Our sabers made of wood. Honey, let's dance with my folks. then she wily. Hold it for me. Rebeka to wspomnienie z piątkowego wieczoru w klubie Arsenał. Ze mną już kolejny gość, pozostajemy we Wrocławiu, Joanna Łapińska, wspomniana, wywołana już. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty. O, myślę, że nie obraziłaś się za te nasze tutaj żarty przed chwilą. Nie, no skąd? Mogę dodać jeszcze jedną anegdotkę. No to już ją opowiadamy. Kto kilka dni temu ktoś z nas otrzymał SMS-a o treści, czy możesz mi załatwić wejściówkę. No więc zapytaliśmy oczywiście na jaki film, a odpowiedź brzmiała: do klubu. Do klubu, do strefy VIP, bo tam rzeczywiście trzeba było mieć specjalne wyjściówki. Ja tam spotkałem się wczoraj, poznałem nawet laureatów festiwalu, ale o tym za chwilę, bo właśnie to jest ten moment, Joanna, kiedy chciałbym Cię poprosić, żebyś w takim największym skrócie, bo oczywiście nie omówimy tutaj dokładnie wszystkich filmów, ale przedstawiła tych najważniejszych tegorocznych laureatów, bo znamy ich od wczoraj. Zacznę od konkursu filmów o sztuce. Tutaj jury przyznało wyróżnienie i otrzymał je film polski 15 stron świata Zuzy Solakiewicz. A no właśnie, to wśród laureatów ten taki, tych głównych konkursów, tych międzynarodowych, jedyny polski akcent w tym roku. Niestety, mimo tak dużej polskiej reprezentacji. Ale i tak bardzo cieszy. To rzeczywiście oba składy jurorskie tych dwóch głównych konkursów przyznawały, że poziom był wysoki i selekcja była bardzo ciekawa. A więc główny zwycięzca konkursu filmów o sztuce to Zjazd Absolwentów, naprawdę przejmujący film Anny Odell, więc rzeczywiście dla mnie to był też przejmujący moment, kiedy wczoraj wieczorem Wojciech Błękowski, odczytując uzasadnienie, czy ogłaszając werdykt, pozwolił sobie też taką osobistą refleksję o tym, jak nieświadomie jesteśmy nieraz w stanie bardzo skrzywdzić drugą osobę. Od razu też poproszę Cię, bo na pewno to wiesz, o informację dotyczącą dystrybucji filmów nagrodzonych na festiwalu. My oczywiście będziemy starać się zostać dystrybutorem, polskim dystrybutorem nagrodzonych filmów. Rozmowy zaczęliśmy już tutaj na festiwalu, ale jeszcze nic nie jest potwierdzone, także proszę jeszcze dajcie nam trochę czasu. Mam nadzieję, że jak w poprzednich latach się to uda. No i jeżeli chodzi o konkurs Nowe Horyzonty, tutaj jury Preszci przyznało nagrodę filmowi Historia strachu. To jest film argentyński Benjamina Neustadta, którego też mieliśmy tu na festiwalu razem z nami. Za to, jeżeli chodzi o Grand Prix, nagrodę przyznaną przez nasze międzynarodowe jury w tym konkursie, oraz jeżeli chodzi o nagrodę publiczności, to obie otrzymał jeden film. Film pod tytułem Biały Cień, Noa Zadesze. Reżyser był absolutnie zaskoczony, nie spodziewał się, szczególnie, że oczywiście... Podwójnego sukcesu. Dokładnie. Został zaskoczony tym sukcesem, został z nami jeszcze dzisiaj. Dzisiaj wieczorem jeszcze jeden dodatkowy seans tego filmu będzie z nami, Noa Zadesze. To specjalne Państwa zaproszenie, bo dzisiaj o 19:00, dobrze, chyba o 19:15, tak. 19:15. O kim jeszcze chciałabyś wspomnieć, o których twórcach? No oczywiście chciałabym wspomnieć nagrodach? O dużym sukcesie filmowców wrocławskich, czyli główna nagroda dla najlepszego, czy nagroda dla najlepszego filmu w konkursie Powiększenie. To nasz nowy konkurs. No właśnie, wprowadź nas w trzech słowach. Konkurs Powiększenie? Konkurs Powiększenie stworzyliśmy po to, żeby pokazywać pracę reżyserów i artystów z Dolnego Śląska, jak to wczoraj ładnie powiedział Michał Chaciński, światu, czyli pozwolić spotkać się twórcom stąd z twórcami z całego świata. Ja już słyszałam takie opinie, że bardzo ciekawe były to rozmowy. Mam nadzieję, że zaraz dowiemy się o tym jeszcze trochę więcej. No i pozwól mi w takim razie powiedzieć, kto otrzymał główną nagrodę. Główna nagroda trafiła do filmu Chłopie z żabą w reżyserii Bartka Bartosa i Piotra Bartosa. No i teraz uwaga, uwaga, magia radia, Joto Bartos Brothers w Trójkowo Filmowo. Witamy, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Cześć, cześć. To jest Bartek, to jest Piotr i wasz film Chłopiec z żabą. Od razu też dodajmy, że rodzina jest większa i to nie był jedyny film w konkursie. Tak, jeszcze jest... Sygnowany tym nazwiskiem. Tak, jest jeszcze siostra Agata, która wróciła do nas po 7 latach i mieszka też we Wrocławiu. I był to Exul, który Agata zrealizowała razem z Piotrem, więc mieliśmy dwa filmy. Dobrze, porozmawiajmy o Chłopcu z żabą. Ja wiem, że ten film powstawał bardzo długo. Jak się dla Was ta historia zaczęła? Oczywiście no, słuchacze Trójki pewnie filmu może nieliczni, bo on był pokazywany już zdaje się wcześniej, ale w większości zapewne nie widzieli. Historia jest przejmująca, więc jak długo to trwało, jak się zaczęło i skąd bohaterowie, ci chłopcy, którzy Przypomniałem sobie sytuację, która miała miejsce po 5 lat temu, po festiwalu Nowe Horyzonty, jak wtedy pracowaliśmy przy festiwalu, robiliśmy kronikę dla festiwalu i też powstał taki film, który był chyba niespodzianką dla wielu, mianowicie film, w którym wystąpili, to był krótki wideoart, który był pokazywany na zamknięcie, zagrali w nim znani reżyserzy, którzy wtedy byli gościmi festiwalu, Cymil Young, Anies Varda, Peter Greenaway, to była dla nas niesamowita przygoda w tamtym okresie i pamiętam, że po festiwalu, dochodząc do siebie przez długi czas, bo jednak no, życie w kinie przez 10 dni, spotykanie twórców, spotykanie się z tak różnorodnym kinem, to jest coś, co potem bardzo długo rezonuje. Zjeździliśmy z bratem po mieście po Wrocławiu i no, to zobaczyliśmy, że jest coś, co było dla nas nowym procederem. Grupy chłopaków, które atakują, czasami nie atakują, w każdym razie zarobkowo myją szyby na skrzyżowaniach. To nas zafrapowało do tego stopnia, że zaczęliśmy szukać. Poznaliśmy wszystkie grupy tak zwanych myjkarzy wrocławskich. No i wybraliśmy jedną z grup i tą grupę wybraliśmy ze względu na to, że ze względu na rozpiętość wiekową, bo to było między 9 a 18 lat ówcześnie. To rzeczywiście tych grup jest aż tak dużo? Teraz to się troszeczkę zmieniło, ale był taki okres właśnie 3-4 lata temu, że naprawdę to był taki, niektórzy nazywali to wręcz subkulturą. Mhm. Jak długo film powstawał? Dajmy szansę młodszemu bratu dojść do słowa. Film powstawał 3,5 roku. Nie wiem, czy powiedziałeś, że głównymi bohaterami właśnie to była Trójka Rodzeństwa. 12, 15 i 16-letni chłopcy. 3,5 roku takiej dokumentacji i szukania środków na ten film. Te pieniądze znalazły się na końcu. Miasto, Film Commission Odra Film na końcu weszło w koprodukcję tego filmu, więc mieliśmy szansę po prostu ten film skończyć. Bardziej mnie chyba jednak ciekawi, no bo wiadomo, no, bez pieniędzy film nie powstanie, ale bardzo mnie ciekawi, jak pracowaliście z tymi chłopcami, jak ich oswajaliście z kamerą, bo naprawdę no, pewne sceny porażają realizmem. Ja myślę, że na pewno nie bez wpływu było to, że sami jesteśmy rodzeństwem, więc tak jak Piotrek mówił, no tam jest trzech braci i ta ich relacja i relacja z nami, no w pewnym momencie była relacją koleżeńską, teraz już przyjacielską. To zaufanie było budowane bardzo długo i to była niełatwa droga, ale też jakby sposób realizacji, no sposób... Umówmy się, no, było nas dwóch. Ja często zdarzało mi się być dźwiękowcem, operatorem. Piotrek oczywiście, to Piotrek jest głównie operatorem w tym filmie. Tam też są moje zdjęcia, ale to jednak jest Piotrka zasługa. Więc jakby tymi skromnymi środkami i tym, że byliśmy tylko w dwójkę, mogliśmy przeniknąć do tego świata. Jakie dalsze losy filmu Chłopiec z żabą? Bo myślę, że po tym, co mówimy, mam nadzieję, wiele osób, wielu słuchaczy Trójki chciałoby ten film zobaczyć. Wiecie już coś na ten temat? No mam nadzieję, że też, że nagroda, wczorajsza nagroda Wam pomoże w tym, by swój dokument pokazywać. To znaczy nic jeszcze nie wiemy. Ja jestem wczoraj w ogóle, no jesteśmy jeszcze troszeczkę oszołomieni tą całą sytuacją, bo tak jak wczoraj odbierając nagrodę mówiłem, że wrośliśmy w ten festiwal i tak naprawdę filmowo i artystycznie jesteśmy ukształtowani przez lata, przez to, co tutaj widzieliśmy, przez to, z kim się spotykaliśmy. No i teraz jest ten moment, kiedy jesteśmy z tej drugiej strony i to jest dla nas nowa sytuacja. Jakie będą losy filmu? No jesteśmy po wielu interesujących rozmowach, nie wiem jeszcze, ale no jestem dobrej myśli. No to myślę, że to jest najlepsze potwierdzenie, że warto było robić konkurs powiększenie od tego roku. Gratulujemy laureaci tego konkursu. Bartek, Bartos, Piotr, Bartos. Piotr, dziękuję. Nieco bardziej onieśmielony, ale mam nadzieję, że jeszcze przy okazji, być może, czego Wam życzę, dystrybucji tego filmu, będziemy mogli się spotkać. Dziękuję. Bartos Brothers trójkowo-filmowo. I on pozostań ze mną jeszcze przez chwilę, bo za moment spotkanie z jeszcze jednym dzisiaj gościem trójkowo-filmowo, ale też jeszcze jedno muzyczne wspomnienie z festiwalu. Widziałem przepiękny film Zapis koncertu Bierk. Bjork jeszcze na pewno nam nieraz zaśpiewa, bo wydaje mi się, że film Biafilia Live będzie miał swoją polską dystrybucję. Tak, tak, i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty będzie się zajmowało pokazami tego filmu w polskich kinach i mogę już zapowiedzieć, że 18 października równocześnie w kilkudziesięciu kinach w Polsce ten film będziemy pokazywali jako takie specjalne wydarzenie. Na pewno później też będą jeszcze dodatkowe pokazy. Tak, i przepięknie też zwizualizowane na ekranie, naprawdę polecamy. I jak Państwo słyszą, jest już z nami szef festiwalu Roman Gutek. Dzień dobry, Roman. Dzień dobry. Pozostaje z nami dyrektor artystyczny festiwalu Janna Łapińska. Jesteśmy. To już ostatnie chwile właściwie z festiwalem, ale tyle ciepłych słów pod jego adresem, szczególnie w tym roku, padło tutaj ze strony moich gości audycji, padło wczoraj ze sceny z tego uroczystego momentu nagradzania twórców z kraju i zagranicy, przede wszystkim zagranicy. Jak Romanie, ty, jak Janno, oceniacie sami, tak już z własnej perspektywy, czy to się wszystko udało tak, jak mieliście to w tym roku zaplanowane, wymarzone? Ja nie wiem, czy używałabym tutaj słowa udało, nie udało, ale rzeczywiście była to bardzo dobra edycja. I chyba nawet my się nie spodziewaliśmy, pracując nad programem, odwiedzając kolejne festiwale, nawet jeszcze na etapie Rotterdamu czy Berlina, mówimy o przełomie stycznia, lutego tego roku, że aż tyle filmów jeszcze uda nam się odkryć, że uda nam się zbudować tak ciekawy program, który jakby doskonale trafił w gustę naszych widzów i też... I też otworzył te dyskusje, na które my szczególnie czekamy, przygotowując ten festiwal. Cieszę też, że publiczność, bo dla publiczności to jest festiwal. Mam też wydarzenia branżowe, ale jednak publiczność jest najważniejsza, że tak świetnie zareagowała, tak licznie, bo mam większą liczbę widzów niż w roku ubiegłym. Sale były jeszcze bardziej zapełnione. Wiele seansów sprzedawało się, wyprzedawało się z dużym wyprzedzeniem. To nas bardzo cieszy. Ale też dla nas ważne są opinie naszych gości z zagranicy, dlatego że oni ten znają krajobraz czy scenę festiwalową międzynarodową i bardzo nas chwalą za bezkompromisowość, jeśli chodzi o program. Więc też to cieszy, że te bezkompromisowe nasze wybory spotykają się też z ogromnym zainteresowaniem publiczności. No i myślę, że to są dwa takie główne aspekty. Myślę, że też organizacyjnie dajemy radę, że... Bardzo często słyszymy rzeczywiście też między innymi od gości naszych z zagranicy, że festiwal ma świetną atmosferę, że właściwie tutaj wszystko tak się doskonale składa w to coś, co powoduje, że nasz festiwal rzeczywiście jest tym wyjątkowym. To tak może nawet nam dziwnie jest powtarzać te opinie, bo one nas też bardzo widzą, bo my nic nie robimy tak naprawdę pod linijkę. Coś okrzepło, coś dojrzało, pięknie dojrzało, prawda? I właściwie już tak na stałe się wpisało w to miejsce, w to kino Nowe Horyzonty i naprawdę z przyjemnością się tutaj te 11 dni spędza. To cieszymy się, bardzo, bardzo się cieszymy. A co za rok? Już myślicie o tym? Tak, za rok... retrospektywa czy prezentacja kina litewskiego, ale właśnie z filmami z lat 60., 70. z klasyką. Myślę, że to będą odkrycia fajne dla widzów. Również no, pokazy filmów, które powstały już w wolnej Litwie i retrospektywa Szarunasza Bartasza w ramach tej retrospektywy. Oraz miejmy nadzieję, że wreszcie uda nam się sprowadzić do Wrocławia Apichatponga Virasata Kula, z którym ja pracuję na tym już od kilku lat. Apichatpong właśnie Joe, jak pozwala się nazywać bliższym, kręci właśnie swój kolejny film. Mamy nadzieję, że zdąży na Cannes w przyszłym roku, no i wtedy to byłaby naturalna droga. Mistrz kina, jeszcze no, jeden i no Filip zwycięzca Cannes. I Filip Garel, którego zapowiadaliśmy na ten rok, ale w związku z tym, że on dokładnie w tym samym czasie, a wiedzieliśmy to już we wrześniu, kręci swój film, już zapowiedział przyjazd tutaj do Wrocławia w przyszłym roku. No jeden z jego filmów był pokazywany tutaj w tej retrospektywie po nowej francuskiej fali i bilety były wyprzedane, co mnie też bardzo cieszy i to dobra zapowiedź tej retrospektywy na przyszły rok. Ale to wszystko przed nami, dopiero za rok. Dziękuję tymczasem za ten festiwal, który właśnie się kończy. Seanse jeszcze dzisiaj do wieczora. Joanna Łapińska, Roman Gutek, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo naszym widzom. Dziękujemy wam też za współpracę, że byliście tu z nami. Myślę o Trójce. I jeszcze przez chwilę zaczęliśmy od tego utworu, który towarzyszył wszystkim gościom, uczestnikom festiwalu Nowe Horyzonty przed każdym seansem. Do usłyszenia. Pozdrowienia z Wrocławia. Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy do reklamy. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowid Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowid Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowid Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i wielkie sportowe emocje. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Już dziś sprinterski etap. 226 km. Meta Bydgoszcz, ulica Ognińskiego. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa szuka pomocy w Brukseli. Rozmowy o rekompensatach za rosyjskie embargo za kilka dni. W kasku na górskie wędrówki. Cieszymy się, bo pojawiają się już ludzie wyposażeni w ten sprzęt. Choć wielu też nadal kpi z turysty w kasku. W tym serwisie Trójki nasz reporter opowie także o ostatnim dniu off festiwalu. Minister rolnictwa zapowiada, że jutro wystąpi o pilne spotkanie z europejskimi komisarzami, którzy zajmują się rynkiem i rolnictwem, bo embargo, które Rosja nałożyła na polskie owoce i warzywa, to, jak powtarza Marek Sawicki, nie tylko polski problem, dlatego jego rozwiązaniem powinna zająć się również Komisja Europejska. Prawdopodobnie już w czwartek nasi eksperci pojadą do Brukseli. Będziemy rozmawiali o tym, jak w tej trudnej sytuacji ratować cały rynek europejski, żeby nie spowodować krachu cenowego dla wszystkich rolników, bo to owoce i warzywa mogą pociągnąć za sobą całą lawinę. Więc Unia Europejska ma ponad 300 milionów na funduszu solidarnościowym i z tego funduszu będziemy z pewnością korzystali. Od piątku do Rosji nie można wwozić polskich jabłek, ale także gruszek, wiśni, czereśni, nektaryn, śliwek i wszystkich odmian kapusty. Z danych resortu rolnictwa wynika, że Polska wyeksportowała do Rosji w ubiegłym roku warzywa i owoce warte prawie 336 milionów euro. Turysto, zakładaj kask, apelują ratownicy Topru. I nie chodzi o tych, którzy jeżdżą rowerami po górach, ale o tych, którzy po nich chodzą. Kask w razie upadku, czasami z kilku metrów, może uratować życie. Na zachodzie taka ochrona już nikogo nie dziwi. U nas wciąż jeszcze wywołuje uśmiechy i niewybredne żarty, mówi Jan Krzysztof, naczelnik Topru. No oczywiście u nas jest to odbierane ciągle jako dziwactwo, natomiast cieszymy się, bo pojawiają się już ludzie wyposażeni w ten sprzęt. Polecam, no zwłaszcza ludzie, którzy wychodzą z dziećmi, powinni zadbać o ich bezpieczeństwo, bo i oczywistych powodów, ale również z powodów formalnych. Rzeczywiście tak jest, że jak ktoś ma kask w polskich Tatrach, to się z niego ludzie śmieją? Ja bym się nie śmiał. Nie mam kasku, ale nie wykluczamy z kolegą, że za rok, jak będziemy kontynuować nasze wyprawy, jeżeli będziemy wychodzić w wysokie góry, czy nawet w te niższe, ale bardziej niebezpieczne, to zaopatrzymy się w kask. To jest tylko i wyłącznie dla naszego bezpieczeństwa. Ja myślę, że to należy raczej propagować, a nie wyśmiewać się. Propagować. Pod Tatrami działają wypożyczalnie, gdzie jest sprzęt do autoasekuracji, czy właśnie górski kask ochronny. Koszt to kilkanaście złotych za dobę. Slow Dive, Belen Sebastian, Król i Artur Rojek to niektóre koncerty trzeciego dnia off festiwalu. Pierwsze występy właśnie się zaczynają. Na miejscu jest nasz reporter Łukasz Karusta. Łukasz, przed publicznością jeszcze ponad 30 koncertów, ale nie samą muzyką festiwalowicze żyją. Oj, zdecydowanie nie. W tym roku przygotowano dużo atrakcji dla tych, którzy na chwilę chcą odpocząć od muzyki. Jest tak zwana strefa chilloutu z hamakami, łóżkami i klopsztangami, czyli trzepakami, na których można sobie posiedzieć. Jest piaskownica i są huśtawki, niekoniecznie tylko dla dzieci. Jest też po raz pierwszy na ofie fryzjer i tatuażysta. To jest takie miejsce, w którym dbamy o wygląd ludzi, którzy się dobrze bawią. Robert koloruje ludzi, czyli wszystkich tych, którzy chcą wyjść z festiwalu z pamiątką tatuażową, a my czeszemy, panowie zajmują się mężczyznami, my zajmujemy się paniami, strzyżemy, robimy fryzury. Zainteresowanie jest olbrzymie. Prawdziwe tatuaże, takie na zawsze. Ile na razie na ofie zrobiłeś tatuaży? Około 15. Oprócz tego jest też Rajza Pokato, czyli wyjątkowe stanowisko promujące śląską architekturę. Można tam zobaczyć filmy, poczytać książki, obejrzeć zdjęcia albo wyruszyć na wycieczki po Katowicach. Uczymy się katowickiej architektury. Zwiedzaliśmy katowicką modernę, międzywojenną. Wybieramy się zobaczyć Tausen i Park Śląski. Dużo ludzi spoza Śląska chce zobaczyć Śląsk? Na spacerze mieliśmy 60 osób. OFF jest taką zbiórką i miejscem, z tego rozpuszczamy wici. No i warto wspomnieć jeszcze o kawiarni literackiej. Tam dziś jeszcze kilka spotkań z pisarzami. Pogoda dopisuje i mimo, że koncerty najbardziej znanych zespołów zaczną się tutaj dopiero wieczorem, myślę, że już warto przyjeżdżać do Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Łukasz Karusta, dziękuję. Festiwal, którego trójka jest patronem medialnym, zakończy się około 5 nad ranem. A teraz jeszcze o specjalnej kampanii Jeden Ormianin, Jeden Artykuł. Władze Armenii zachęcają mieszkańców, żeby uzupełniali Wikipedię w swoim ojczystym języku. Rafał Motriuk. Już kilka miesięcy temu w oficjalnym filmie promocyjnym minister edukacji Armen Ashotian zapowiadał, że on sam też napisze jakiś artykuł. Wtórował mu minister obrony. Celem kampanii jest podniesienie jakości ormiańskiej wersji Wikipedii, a także promocja kultury. Rządowy apel skierowany jest także do Ormian za granicą, a jest ich około 8 milionów, czyli prawie 3 razy więcej niż mieszkańców samej Armenii. Nieoficjalnie mówi się też o regionalnej rywalizacji z Wikipedią gruzińską czy azerską. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 16:00 kolejne informacje w Trójce. Zapraszamy. Po południu możliwe gwałtowne burze w Tatrach, ale zagrzmi także w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu i Szczecinie. Poza tym wszędzie gorąco. W nocy także bardzo ciepło, od 15 do 20 stopni. Padać może w Koszalinie, Katowicach i Zakopanem. Burze w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jutro kolejny upalny dzień, do 34 stopni. Trójka. Program trzeci.